โนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 16. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัยอารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสมานันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระฌานปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระมรรคปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระในมูลเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในมูลเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน